things are. Ja, wat fijn, we hebben weer te zien hier. Ik ben er weer, hè? Ja, dat was, ja, ja, was hier voor jou ook nog. Kom maar erin. Ja, ik wil heel graag mijn stekkertjes ergens insteken bij jou. Ja, zeg maar. Ja, zeg jij maar wat je wil. Ik heb alles in huis. Nee, maar jij, wij, tracks, tulp, stereo. Ik heb ook kabel bij me. Ja, ik heb ze in mijn tas. Thank you. Jongens, één applausje voor Shrub. We gaan even ombouwen hier. Dus neem nog wat lekker koffie, chocolademelk, kerstbrood. Ik geloof dat ik zelfs iets moet gaan mededelen, wie weet.